اگه الماس دنیا رو بیارم، بسازم تاج و رو زلفات بذارم، نداره ارزشی پیش نگاهت. که من الماس کوه نور دارم، که من الماس کوه نور دارم. منو از من گرفتی با نگاهی، شدم دیوونه یه چشم سیاهی. اگه جون منو از من بگیری، نگیری عشق تو از من الهی، نگیری عشق تو از من الهی. خیال کردم که هرگز دیگه عاشق نمیشم، خیال کردم که هرگز دیگه عاشق نمیشم. ندونستم برات دیوونه میشم، ندونستم برات دیوونه میشم. بنازم اون خدا رو، خدای عاشقا رو، بنازم اون خدا رو، خدای عاشقا رو. تو رو از جون عزیزتر کرده پیشم، تو رو از جون عزیزتر کرده پیشم. تو رو از جون عزیزتر کرده پیشم.